I remember the joys and laughter with you. Bakit tayo nagaling ganda? Di pinatuloy ang kasintahan. Kay lupit ng pag-ibig, kailangang manali. Araw-araw na lang ang hirap, dalawin mo ako. Thank you.